NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Europese Unie dumpt varkensvlees in China, zegt de Chinese varkenssector. Die heeft de overheid in Peking om een onderzoek gevraagd. In Brussel werd al rekening gehouden met maatregelen uit China na de aankondiging van Europese importheffingen op Chinese elektrische auto's. De regeringscrisis in Oostenrijk leidt niet tot de val van het kabinet. Bondskanselier Nehammer is kwaad op de milieuminister van de Groenen, maar hij zegt dat hij chaos wil voorkomen. En Oostenrijk gaat eind september al naar de stembus. Tweede Kamervoorzitter Bosma is niet van plan om af te zeggen voor de herdenking van het slavernijverleden op 1 juli. Tientallen organisaties en Nederlanders van kleur willen niet dat Bosma komt vanwege uitspraken over slavernij in zijn tijd als PVV-kamerlid. En Israël heeft opnieuw een prominent lid van de Hezbollah-beweging gedood. Hij kwam om het leven bij een droneaanval op een dorp in het zuiden van Libanon. Hezbollah bevestigt dat hij is omgekomen. Vorige week werd een commandant van Hezbollah door het Israëlische leger gedood. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Een groeiend personeelstekort, hoge werkdruk en een vergrijzende bevolking. De zorgen voor de zorg, jawel, ze stapelen zich op. Het hoofdlijnakkoord biedt eigenlijk maar weinig duidelijkheid voor de sector. Voor welke uitdagingen komt beoogd minister van Volksgezondheid Fleur Agema straks te staan? Dat en vele andere zaken bespreken we met onze drie gasten hier in de studio. Te weten René Heeman, hij is voorzitter van de artsenfederatie KNMG. In het dagelijks leven sociale geneeskunde en bedrijfsarts, zeg ik er maar even bij. Daarnaast hebben we Marcel Canois, hij is hoogleraar gezondheidseconomie aan de VU. En onze derde gast is Anneke Westerlaken. Zij is voorzitter van Actis. En dat is de branchevereniging voor de ouderenzorg. U kunt ook meepraten via X. Gebruik dan de hashtag WNL of volgens via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Martijn de Greven. Meneer Heeman, ik begin even bij u. Even kort en krachtig, wat is de grootste uitdaging voor de zorg? Nog even los van welke minister er komt te zitten. Nou, de grootste uitdaging voor de zorg is natuurlijk de druk die op de zorg staat en waar wij te weinig doen aan het gezond houden van mensen. Ja. En met wat u nu weet, wat hoofdlijnenakkoord, kunt u uw huidige gemoedstoestand toelichten? Nou, ik maak me zorgen. Wat er nu staat in het hoofdlijnenakkoord is dat men gaat bezuinigen op 300 miljoen op publieke gezondheid. En 1 miljard op de subsidieregeling, de specifieke subsidieregeling. Juist. En dat baart me zorgen. Gaan we er uitgebreid over doorpraten. Mevrouw van der Westerlaken, ik zit even nu met het punt even. Wat dacht u eigenlijk toen u het las, het hoofdlijnenakkoord? Ik was vooral benieuwd hoe er wordt gekeken naar de steeds verder groeiende vraag naar zorg. Terwijl we weten dat het aantal mensen dat in de zorg werkt op zijn best gelijk blijft. En hoe het nieuwe kabinet denkt die kloof te gaan overbruggen. Ja. Dus u schrok zich eigenlijk een hoedje dat er eigenlijk over het grootste nijpende probleem niks stond? Nee. Zo is het. Meneer Canois, zelfde vraag aan u. Nou, ik was in zekere zin niet verrast. Want de hele verkiezingscampagne ging al niet over de zorg. Wat onbegrijpelijk is, want mensen vinden zorg heel belangrijk. Maar andere politieke partijen vonden kennelijk migratie belangrijker. En dus ja, dat deze partijen dan met een paragraaf komen waar in feite niet zo heel veel in staat, was niet een grote verrassing. Maar ja, je wordt er ook niet vrolijk van of zo. Nou, wij gaan het de komende uur tot 9:30 met jullie drieën uitgebreid in gesprek. Met eigenlijk de vraag, als je nou minister wordt met dit hoofdlijnenakkoord, hoe zou je dan de vraag hoe, want het eigenlijk dus het wat staat er, tenminste al dan niet concreet beschreven, maar al die ministers die zullen met hun ambtenaren in een heel kort tijdbestek de vraag hoe dan moeten gaan beantwoorden. En die vraag gaan wij hier ook aan jullie alle drie voorleggen. Straks praten we verder, maar eerst gaan wij naar Sophia van Leeuw, collega. Die heeft namelijk het laatste nieuws van vandaag. Yes. Sophia. Dankjewel Martijn. Een sollicitatiegesprek, dat is toch altijd wel spannend? Je kent het wel, je cv meenemen, je motivatie toelichten. Die kriebel moeten de beoogde ministers in Den Haag vandaag ook een beetje hebben gevoerd. Want het formatieduo Schoof en Frans Vol kreeg vandaag een hoop bezoek. Maar liefst 9 bewindspersonen zijn uitgenodigd voor op de koffie bij de twee. Waaronder alle 4 de beoogde vicepremiers, te weten Sophie Hermans, Eddy van Heijem, Mona Keijzer en Fleur Agema. Veel genoemde namen de afgelopen tijd. Het is pas een dag geleden dat PVV-leider Geert Wilders zijn sterspeler Fleur Agema naar voren schoof voor de functie. Aanvankelijk had hij Guidi Markussen er voor ogen, maar die kwam niet door de veiligheidscheck van de AIVD heen. De kandidaten hebben even goed in de spiegel moeten kijken tijdens een self-assessment. Een vragenlijst over integriteit. Van Zwol zou ook de cv's, nevenfuncties en zakelijke belangen van de beoogde ministers goed tegen het licht houden. Ja, dan gaan wij snel doorpraten. En dat doen we met Hans van Soest, de politiek commentator van het Algemeen Dagblad. Meneer van Soest, goedenavond. Goedenavond. Laten we eerst gewoon met de algemene vraag beginnen. Hoe was de sfeer vandaag op het Binnenhof? Nou, die sfeer is eigenlijk zoals het altijd gaat met dit soort gesprekjes van de beoogde ministers die langskomen bij de formateur. Ze hebben er altijd heel veel zin in, ze zijn altijd heel vereerd en de gesprekken waren altijd heel erg goed en fijn. Ja, dat was vandaag echt niet anders. Nee. Dus. Laten we even doorgaan. Het was natuurlijk een hoop commotie. Marjolein Faber die werd naar voren geschoven. Fleur Agema, die toch vicepremier werd. Laten we het eerst even met de zaak met Fleur Agema bespreken. Ja. Want toen Guidi Markusauer werd gevraagd om minister van Migratie te worden en tevens vicepremier, dachten veel mensen, en ik zal meteen zeggen, ik ook, was het niet veel logisch geweest als Fleur Agema sowieso eigenlijk als eerste als vicepremier was gevraagd? Dat was ook heel logisch geweest, want zij is eigenlijk al vanaf het begin de PVV met meerdere mensen in de Kamer zit, de rechterhand van Geert Wilders. Hij is echt al jarenlang zijn vertrouweling. Alleen, we weten van Fleur Agema, zij is ziek, ze heeft last van MS. En zij heeft, daar is ook geen geheim van gemaakt, een paar maanden geleden al gezegd dat ze er eigenlijk met haar ziekte eigenlijk niet zo op zat te wachten om een hele zware baan genoeg. Ze vindt dit al zwaar genoeg, Kamerlid. Dus ze hoefde wat haar betreft eigenlijk zelfs niet eens minister te worden. Ze zat er echt niet op te wachten. Maar ja, er is een beroep op te gedaan. Hè. De PVV wilde heel graag gezondheidszorg. Nou ja, zij is zeg maar de gezondheidszorg ja. Dat voor de PVV. Ze weet er heel veel vanaf. Dus nou ja, oké, dat heeft ze dan gedaan. Maar ze wilde zeker niet ook nog vicepremier worden. Want ja, dat is gewoon echt een hele zware baan. Dan ben je de eerste vervanger van de premier. Je moet bij al die overleggen zitten. Dat is heel veel extra werk. Dus ze heeft eigenlijk, ja, ze heeft eigenlijk bedankt. Nou, weg ja. Het niet werd. Ja, ik denk dat Wilders echt, nou ja, ik weet niet of hij op zijn knieën is gegaan, maar hij zal een heel erg zwaar beroep op haar loyaliteit hebben gedaan afgelopen weekend. Nou ja, en dat met succes blijkbaar. In die zin vallen er ook nog iets anders op. Maanden van tevoren werd natuurlijk, het was een soort nationaal gezelschapsspel onder politieke junkies, natuurlijk namen bedenken wie waar zou gaan zitten. Mm-hmm. Maar daar werden ook heel vaak ook namen genoemd van niet-PVV'ers. Ik denk aan de Marco Pastors van Leefbaar Rotterdam. Ik denk aan een Fred Teven. Mensen met ervaring, zeker als het ook gaat om leidinggeven, het politieke spel goed kennen. Het heeft me toch verrast dat niet één van deze namen, waar die waarschijnlijk toch minder commotie mee had gehad dan met mensen als mevrouw Faber. Ja, en mij verraste dat dan weer niet, Martijn. En dat klinkt misschien heel flauw om te zeggen, maar iedereen die met Geert Wilders heeft gewerkt, die zegt eigenlijk altijd hetzelfde. Dus dat Geert Wilders een enorme controlfreak is. Hè? Hij wil alles in de hand houden. Hij is ook achterdochtig. Hè? Hij denkt heel snel dat mensen zijn gezag aan het ondermijnen zijn. En dat maakt gewoon dat hij in de loop der jaren gewoon ja heel veel mensen waarvan hij het gevoel heeft van nou, die konden mij wel eens gaan overvleugelen. Ja, die heeft hij van zich afgestoten. Bijvoorbeeld Marco Pastors noemde je. Ja. Ja, die zei maanden geleden al dat hij om deze reden niet verwachtte dat hij ooit nog een telefoontje zou krijgen van Geert Wilders. Ja, dat is wel veelzeggend. Kijk, en dat maakt ook de vijver waar Wilders nog uit kan vissen, waar hij dan nog wel zijn bewindspersonen uit kan halen. Ja, dat maakt hij wel heel klein. Ja. Ik zag Henry Bontebal, de CDA-leider, al roepen, of in ieder geval de voorspelling doen, dat we te maken zouden gaan krijgen met spektakelpolitiek. Ja, nou ja, dat vind ik lastig te voorspellen natuurlijk. Alleen, we hebben wel in zoverre, als je kijkt naar wat de ervaring leert, hè, als we na een langere periode van stabiliteit, of in elk geval één vaste premier, dan komt er een soort van machtswisseling. En dan komt er altijd een periode van chaos. Dat hebben we gezien na het vertrek van Kok. Toen kregen we de Fortuinrevolutie. Kregen we dat LPF-kabinet wat 3 maanden zat. Nou ja, toen kregen we de periode Balkenende. Ook weer een vorm van stabiliteit. Toen ging Balkenende weg. Nou ja, toen kregen we dat eerste kabinet Rutte. Dat viel ook al vrij snel. Ja, en nu na, wat is het? Ruim 13 jaar Rutte. Ja, dreigt ook weer zo'n instabiel kabinet. Maar ja, of het ook weer zo snel valt, ja, het is lastig te voorspellen. Hè? Want tegelijkertijd, kijk naar die peilingen, niemand heeft er belang bij. Ja, behalve Geert Wilders misschien zelf. Dan nog een andere pikanterietje. Een andere vicepremier, Mona Keizer. Berichtte jouw krant, het AD, ook uitgebreid over. Die hebben een procedure tegen de bouw van een woonzorgcomplex voor dementerende ouderen tegengehouden. Ja, en daar zit toch wel een pikant lijntje in. Want haar argumentatie om het niet te willen is onder andere dat er extra stikstof vrij zou komen. Dat zijn nou juist de argumenten die ze in het politieke spel aan de kant schuift. Ja, kijk, vooropgesteld, het is natuurlijk niet verboden, ook niet als politicus, om bezwaar te maken tegen bouwplannen bij jou in de buurt. Dat mag iedereen doen, maar het is wel saillant inderdaad. Om twee redenen. A, in het coalitieakkoord is afgesproken dat het maar eens afgelopen moet zijn met al die bezwaarprocedures tegen bouwprojecten. Hè, want dat maakt het bouwen van 1 miljoen woningen die erbij moeten komen alleen maar moeilijker. Nou ja, dat moet zij straks gaan uitvoeren. En deze bezwaarprocedure, die is recent, die is van afgelopen najaar. En het tweede is inderdaad wat je zei, die argumenten die ze aandroeg. Ja, de stikstofdepositie in een bijgelegen Natura 2000 gebied zou worden overschreden. Dus daarom kon het niet doorgaan. En allerlei andere natuur- en milieuregels haalden ze erbij aan. Kaderrichtlijn water, maar ook de vogelrichtlijn. Want de huismus, die zou bedreigd worden. Nou ja, het is beloofd. Als we deze argumentatie doortrekken. Op tafel geveegd. Ja, als we deze argumentatie doortrekken, dan wordt het interessant. Want ze gaat het onder andere over het bouwen van heel veel nieuwe huizen. Zeker, ja. Dus, nou ja, kijk, nogmaals, het is allemaal niet verboden. Ja. Maar het maakt je niet heel veel geloofwaardiger. Ik bedoel, kijk, als je wil uitstralen van jongens, die stikstof, dat is allemaal onzin. Die regels, daar moeten we van af. Maar, en je zegt ook nog eens een keer, we moeten meer huizen bouwen. We moeten afgelopen zijn met al die bezwaarprocedures. En tegelijkertijd gebruik je die stikstofprocedures in je privéleven. Om een, het ging in dit geval om de bouw van een zorgcomplex voor dementerende ouderen, om dat tegen te houden, ja, het is niet heel geloofwaardig. Hans, helemaal tot slot. Wij gaan ons het komende uur tot 9:30 in de Haagse Lobby onze buigen over de zorg. Dan kijken we naar het hoofdlijnenakkoord. Dan gaan we nagaan wat kan nou wel en niet dan uiteindelijk in de vraag hoe dan. Wat proef jij over dit onderwerp? Want wij zitten hier eigenlijk, we hebben net al een klein rondje net even gemaakt. We weten eigenlijk heel weinig over die zorg en wat daar de bedoeling is. Dit is nou een van die dingen van, als je het aan de onderhandelaars vraagt, zeggen ze allemaal, ja, maar dit is nou juist waarom we een hoofdlijnenakkoord hebben. Hè? Het kabinet die gaat dit dadelijk allemaal uitwerken. Maar ja, dit is, ik hoorde net de gasten in de studio al even zeggen, er liggen natuurlijk een aantal problemen in de zorg. Die zijn zo enorm groot. Ik bedoel, de kosten blijven maar doorlopen. Er is een personeelsprobleem. De vraag naar zorg neemt ook alleen maar toe. Ja, los dat maar eens op. Ze hebben nu bijvoorbeeld wel weer, hè, want ja, aan de ene kant wordt er dan op de rem getrapt, want dan moeten die zorgkosten die moeten naar beneden. Maar bijvoorbeeld bij de jeugdzorg hebben ze weer gezegd, nou, daar komt weer een 500 miljoen bij. Nou ja, we weten ook hoe groot de vraag daar is en de problemen. Ja, ga er maar aan staan. Ik denk dat willekeurig welk kabinet hier zou zitten, hier niet echt een goede oplossing voor zou kunnen vinden. De problemen zijn echt te complex, denk ik. Nou, met die warme aanbeveling gaan wij hier de studio verder in. Ik ga in ieder geval hartelijk danken Hans van Soest, de politiek commentator van het AD. Dankjewel. Ja, zoals gezegd zitten we hier met drie gasten die hopelijk toch iets van een antwoord gaan geven op die grote vraag. Het is echt de bedoeling, ben ik, dat als Fleur Agema nu dit programma luistert, dat ze aan het rond 9:30 denkt, aha, zo moeten we dat dus gaan doen. En die antwoorden komen namelijk van René Heeman. Hij is voorzitter van de artsenfederatie KNMG. En daarnaast is hij in het dagelijks leven bedrijfsarts. Marcel Canois, hij is hoogleraar gezondheidseconomie aan de VU. En Anneke Westerlaken, zij is voorzitter van Actis, de branchevereniging voor de ouderenzorg. En mevrouw Westerlaken, even om met u te beginnen even. Hoe groot is die organisatie eigenlijk waar u voor werkt? Wij hebben zo'n 400 leden. En leden zijn dan dus organisaties die vooral zorg aan ouderen leveren. Ja. Als je we gaan daarna wel iets inzoomen, hoor. Maar hoe zou u de huidige stand van de ouderenzorg in Nederland kwalificeren? Goed. Ja, het gaat vaak als het over de zorg gaat net ook weer wel over alle problemen en alle kosten die er zijn. Maar ik wil toch ook wel even benadrukken dat er zo'n 1,3 miljoen mensen in de zorg- en welzijnssector werken. Over het algemeen met ontzettend veel plezier, heel veel bezieling. En dat het ook een sector is waar we mensen veel welzijn vaak beter maken. Dus dat we ook een hele hoge bijdrage leveren in plaats van dat we een kostenpost zijn. En we zien dat de kwaliteit ook van de zorg voor ouderen in ons land over het algemeen gewoon hoog is. Dat wil niet zeggen dat er geen enorme uitdagingen zijn. We hadden het net al over de kloof tussen de enorme vraag naar zorg en het aantal mensen dat hopelijk gelijk blijft, dat in de zorg werkt. Ja, ongeveer 1 op de 6 mensen nu, hè? 1 op de 6 mensen. En als we het allemaal gewoon laten doorwandelen zonder rigoureuze maatregelen, dan ga je naar 1 op de 3. Wacht even, één moment. Ik zie iemand nee schudden aan de meneer Carman. Die schudt zijn hoofd. Dat hangt een beetje vanaf welk rapport je leest. Maar als je dus niks zou doen, dan zou het inderdaad zo zijn dat je naar 1 op de 4, 1 op de 3 op termijn gaat. Maar daar moet natuurlijk nog wel heel veel voor gebeuren in de tussentijd. Maar het lijkt me allemaal onhoudbaar. Ja, dat sowieso. Ja, meneer Canoa? Nou ja, kijk, het gaat ervan uit dat we niks doen. Maar ik bedoel, wie dwingt ons om als konijnen in de koplamp te wachten op een wereld waar niemand in wil wonen? Die uitdagingen zijn al jarenlang bekend. En we kunnen van alles doen om ervoor te zorgen dat er niet 1 op de 4 of 1, want die gaan er namelijk niet werken, die 1 op de 3 of 1 op de 4. Dus daar hoeven we niet eens mee rekening te houden. Maar wat is de hoofdreden dat dit dus een soort ongeluk in slow motion is? Eigenlijk weet iedereen het, iedereen ziet het. Wat maakt dat we dan toch niet durven ingrijpen? Nou, ten eerste, er zijn allerlei initiatieven in het land die de kant oplopen van een oplossing. En waarom we, wie is we in dit geval? Ja, we hebben het hier over een nieuw kabinet. En of het nieuwe kabinet, dat bestaat uit partijen die de afgelopen 10, 20 jaar, als ze al bestonden dan, van de kantlijn heel vaak boe hebben geroepen. Die moeten nu gaan waarmaken, een soort reality check. Als je het zelf moet uitvoeren in een situatie waar er nogal wat uitdagingen zijn, hoe ga je dat doen? Nou, de oplossingen voor de ouderenzorg, die zijn al lang bekend. En of dit kabinet erin zal slagen om die kant op te wandelen, dat hoop ik. Maar dat is een grote hoop, maar ik ben er niet gerust op. Is het zo? Klopt het dat u zegt wat er met ouderenzorg moet gebeuren is eigenlijk al lang bekend? Ja, voor een groot deel wel. Maar noem dat eens op, waar hebben we het dan over? Nou, we hebben het bijvoorbeeld over wonen. Net het voorbeeld wat net al langskwam, is dat er veel meer plekken nodig zijn. Veel meer woonzorgcentra. Dus ik hoop dat er weinig burgers zijn die ook hun recht om te procederen op het moment dat er woonzorglocaties komen gaan gebruiken. Want we hebben deze heel erg hard nodig om tot goede huisvesting te komen voor ouderen. Het is daarnaast heel belangrijk dat we ook de zorg voor elkaar beter mogelijk maken. Het hoofdlenenakkoord spreekt wel over mantelzorg bevorderen, maar daar zit verder geen budget wat daar bijvoorbeeld voor een mantelzorgfonds of om mantelzorgverlof te organiseren. Dat zit er niet, dus blijft alleen bij woorden. Een andere oplossing is dat we de mensen die in de zorg werken, dat we die beter gaan belonen. Ja. Die verdienen nu gemiddeld nog minder dan mensen met hetzelfde opleidingsniveau in een andere sector. Maar we moeten ook niet weglopen voor sommige keuzes die in de zorg ook nodig zullen zijn, zodat voor de meest kwetsbare Nederlanders de zorg er wel blijft. Ja. En misschien de antwoord op de vraag van net, hoe komt het nou dat het zo moeilijk is om het op te lossen? Omdat het denk ik ook wel heel vaak in de perceptie van mensen, het gaat over minder zorg. Hè? Ja. Neem nou, als je naar een ziekenhuis gaat in het zuiden van Nederland, of een nieuw kwaliteitskompas voor in de ouderenzorg, vaak is al heel snel het frame, dat wordt minder en het wordt slechter. En misschien is dat voor sommige mensen in sommige situaties ook waar. Maar over het algemeen, als ik kijk naar de ouderenzorg, dan komt er ook nu een generatie ouderen aan die graag op een hele andere manier ook hun leven wil leiden. Dus dat biedt ook heel veel kansen en mogelijkheden. Juist. De rode draad is natuurlijk, meneer Heeman, dan komt u uit. Ik las volgens mij ergens net dat iets meer dan 50.000 vacatures zijn op dit moment in de zorg open. Ja, dus dat is personeel. Personeelstekort is toenemend. En als je kijkt naar de vergrijzing in de komende 20 jaar en de dubbele vergrijzing, dan krijg je 600.000 mensen tekort op de arbeidsmarkt. Daar kun je wat aan doen. Deels. Wat je ziet, het capaciteitsorgaan heeft daar recent een rapport over uitgebracht, is dat als je naar artsen kijkt, dat de komende 10 jaar een heleboel met pensioen gaan. Dus het is de vergrijzing. En dat een substantieel deel eerder stopt en uit het vak gaat. En waarom doen ze dat? Waarom? Nou ja, is genoeg verdiend? Kunnen ze met pensioen? Nou, ik geloof niet dat de reden is. Maar dat heeft met name te maken met de regeldruk, de administratieve belasting. Zijn artsen die zeggen, 40% van mijn tijd ben ik bezig met administratie en niet met patiëntenzorg. Dat is een belangrijk gegeven. Als je in de zorg gaat werken, ben je gericht op mensen en werken met mensen. Daarnaast zie je dat er weinig ontwikkelmogelijkheden zijn. Je zit in een positie en daar blijf je zitten. Dus de kans dat je overstapt naar iets anders is heel klein. En die ontwikkelmogelijkheden, die zou je moeten vergroten. Het geldt niet alleen voor dokters, maar ook voor verpleegkundigen en andere werkers in de zorg. En je moet de professionele autonomie goed in stand houden. Dat is wat we belangrijk vinden. Maar als ik even met u meedenk. Dus je hebt een situatie gewoon demografisch dat we steeds meer met een vergrijzende samenleving zitten. Dus de beroepsbevolking die krimpt. We zitten nog niet eens op de piek, dus het wordt de komende jaren alleen maar erger. Ik hoor de maatregelen die ook in het hoofdlijnakkoord staan, hoor ik u opdreunen. Daarmee zou je misschien iets kunnen dempen van die pijn. Maar per saldo gaan we natuurlijk niet hard inlopen op die vacatures. Want nog sterker zelfs, het is eigenlijk aannemelijk dat het gewoon gaat oplopen. Blijft doorlopen naar boven. Jawel, maar je moet beginnen met het zal door blijven lopen, omdat we dat in de bevolkingscijfers zien. En met de vergrijzing, ja. Dat ben ik met je eens. Maar aan de andere kant, als je nu ziet dat mensen die 40 jaar oud zijn en dan het artsenvak verlaten, die mensen moet je kunnen behouden. Ja. En daar kun je wel wat aan doen. Zeker. Nee, dus ik zie echt wel de dempende werking. Ja. Maar volgens mij moeten we ook samen naar de conclusie toe dat per saldo het openstaande vacatures misschien wat gedempt, maar zal blijven toenemen. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Ja, maar dan, meneer Canoa? Nou ja, ik wil nog even een kleine nuancering plaatsen. Want we zijn de hele tijd lijntjes aan het doortrekken. En als je dat gaat doen, ja, dan snapt iedereen dat er problemen ontstaan. Maar ik denk dat de scherpe keuzes die we moeten maken, zowel in de ouderenzorg als in de curatieve zorg, is gewoon dat heel veel dingen die we nu institutioneel hebben geregeld, die we zorg noemen, maar die eigenlijk helemaal geen zorg zijn of zouden moeten zijn. Waar hebben we het nu over? Bijvoorbeeld een hele hoop, een deel van de ouderenzorg is eigenlijk gewoon welzijn en kan prima door de buurt of door vrijwilligers gedaan worden, als dat goed geregeld is. In de curatieve zorg weten we dat er heel veel onnodige behandelingen, onnodige diagnostiek is. Als je dan een arbeidsmarkttekort heb, ja, dan lijkt mij vol inzetten op passende zorg, zodat je geen overbodige dingen doet, lijkt mij een betere manier dan wanhopig kijken naar vacaturecijfers. Ja, mag ik daarop reageren? Passende zorg is natuurlijk onder Ernst Kuiper gestart met het Integraal Zorgakkoord. Bestond al langer, maar daar zie je nu dat er stappen gezet worden. Maar wat je aan de andere kant ook ziet, is dat 20-30% van de patiënten die bij de huisarts komen, daar niet thuiskomen omdat ze een ziekte hebben ten gevolge van iets wat niet met medisch handelen is op te lossen. Ja. En mensen met schuldproblemen bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat soort problematiek, die sociale domein en welzijnsproblematiek, die moet je goed organiseren en die moet je oplossen. En als je dan kijkt naar de bezuinigingen, die vallen in dat soort domeinen. Nou, dat is onbegrijpelijk. Ja. En ik denk dat je, als je kijkt voor het gemak even naar het model van Lalonde, waarin staat wat is nou gezondheid en hoe wordt dat bevorderd, dan zie je dat de gezondheidszorg daar 22% bijdraagt aan gezondheid. Welzijn, het sociaal domein, 24%. En leefstijl, 36%. Dus als je naar de toekomst ergens op moet inzetten, is het aan de andere kant en niet in de zorg. Nou, wat staat er? Ik heb hier dit zinnetje staan. 1 miljard op generieke taakstellingssubsidies, waaronder gezonde leefstijl, plus 300 miljoen euro op de publieke gezondheid. Nou, dat is niet te bevatten. Wat staat hier? Nou ja, dan gaan ze dus precies op die onderdelen bezuinigen waar mijn buurman net van zei. Ja, daar zul je het van moeten hebben. In een krappe arbeidsmarkt is dat het enige waar je op kunt hopen. En als je daarop gaat bezuinigen, ja, dan ben je je eigen falen aan het organiseren. Maar ik begrijp het toch niet zo goed. Want voor de rest is het dus, het is zoals dat misschien ook hoort op een hoofdlijnakkoord, maar het is een vrij karige passage. Zeker gezien de grote. Het is het grootste uitgaven van de overheid. Het is net voorbij sociale zekerheid. Ja. En dan toch hier heel specifiek op dit punt. Ja, dat is jullie kennen dit spel, dus wat gebeurt hier? Dat is dan even mijn eigen interpretatie. Ja. Maar ik denk dat wat hier is gebeurd, is dat er een hoofdlijnakkoord is gesloten waar je een aantal dingen uit kunt pikken per partij, waarbij het prettig is om mee naar buiten te treden, maar waarbij echt hele achterliggende fundamentelere oorzaken gebrekkig worden aangepakt. Kijk, als je uiteindelijk is de uitdaging die we hebben is meer gezondheid en meer welzijn organiseren met op zijn best een gelijkblijvend aantal zorgprofessionals. Dat is de uitdaging. Ja, dus dan moet je ook zorgen dat de zorg niet verder wordt belast door gezondheid, zoals René net aangaf, in andere domeinen te organiseren. Nou, bestaanszekerheid staat heel veel over in het hoofdlijnakkoord. Maar wel vooral voor werkende mensen. Hè. Dus het gaat bijvoorbeeld heel weinig over mensen die arbeidsongeschikt zijn. Terwijl we weten dat dat ook mensen zijn die of vaak in de GGZ zitten. Of in de GGZ. Ja. Dus dat zijn, we weten dat dat mensen zijn die een groot beroep doen op de zorg. Dus zorg nou juist ook voor die bestaanszekerheid voor alle groepen Nederlanders, zou het oproep zijn. Want anders wordt de zorg ook het afvoerputje van zaken die op een andere plek in de samenleving niet goed gaan. En dan is juist preventie, juist die brede bestaanszekerheid, maar ook de woningbouw, dat zijn allemaal zaken die bijdragen aan het voorkomen van een extra belasting op de zorg. Net als de zorgzaamheid, waar meneer Cournoyer het over had. Omdat je juist in het gemeentelijk domein, bijvoorbeeld door dagbesteding voor ouderen, hè, bijvoorbeeld door allerlei welzijnsinitiatieven, daar moet je voorkomen dat er een groter beroep op de zorg wordt gedaan. We gaan richting het nieuws van 9 uur. Ik zeg er overigens bij dat wij na het nieuws van 9 uur ook gaan flitsen over de wedstrijd Frankrijk-Oostenrijk, EK-voetbal. Dat zijn de twee ploegen die bij ons in de pool zitten. Gaan we direct na het nieuws van 9 uur veel meer over horen. Even richting dat nieuws van 9 uur. Het is natuurlijk toch een beetje een soort spannend gebeuren. Want wie gaan uiteindelijk dat plan maken? Dus je minister wordt eigenlijk met wat op pad gestuurd. Gaat op een bordes staan. Weet eigenlijk nog helemaal niet wat hij moet gaan doen. En heeft dan een paar maanden tot aan Prinsjesdag. Waarschijnlijk heeft hij niet eens tijd om het veld in te gaan. Moet hij dat met zijn ambtenaren doen? En dan moet dat plan er liggen. Meneer Heeman, bent u ergens een beetje aangesloten qua lobby? Nou, ja, wij spreken natuurlijk met veel politici en Kamerleden. Dus daar proberen wij wel degelijk de brug te slaan. In het verleden hebben wij ook in die zomers, na de benoeming van de ministers, gesproken met de minister. Maar waar ik me zorgen over maak, is dat er maatregelen moeten komen die verder gaan dan de 4 jaar, als dit kabinet 4 jaar blijft zitten. En er moet echt een borging komen voor lange termijnsdoelen die gericht zijn op gezondheid en het gezond houden van de burger. En dan praat je over een periode van 10 tot 20 jaar. Als je nu het voor het gemak zorgt dat er geen tabak meer verkocht wordt, hè, stel dat we dat zouden kunnen, ja, dan zie je de effecten daarvan pas over 20 tot 25 jaar. Ja. En tabak is één van de grote boosdoeners. Voedsel. Voedsel is de volgende, de ja, alcohol. Wie van jullie denkt trouwens dat het eigen risico, zoals besloten is, namelijk gehalveerd wordt, het eigen risico? Nee, dat gaat zeker niet gebeuren, omdat, grappig genoeg, of dat is eigenlijk helemaal niet zo grappig, maar er zijn allerlei financiële tegenvallers, hè, die nu al bekend zijn. Hè, die hebben niets met de zorg te maken, maar het gaat wel even over miljarden euro's. En ze hebben afgesproken dat ze een kaasgraaf gaan toepassen. Nou, de VWS, de grootste begroting, dus die zijn het hardst aan de beurt. Dus wat gaat er sneuvelen? Het eigen risico. En vervolgens krijgt Europa daar de schuld van. Dat kan ik je op een briefje geven. Nou, met deze warm voorspelling gaan we nu echt naar het nieuws reclame. U luistert naar WNL Haagse Lobby. Te gast zijn René Heeman, voorzitter van de Artsfederatie, KNMG, Marcel Canoa, u hoorde hem net, en Anneke Westerlaak, zij is voorzitter van Actis. Zometeen na het nieuws en de reclame praten wij uitgebreid door over de zorgparagraaf. De grootste uitgave van de overheid. Hoe daarmee om te gaan. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Topteams. Dat heb ik mijn hele leven lang iets magisch gevonden. Ik heb veel te veel van mezelf gevraagd in die 2 jaar... en misschien heel vaak een grens over moeten gaan. In deze podcast zoom ik, Erik Dijkstra, in op de druk van het team. Ja, maar weet je, dus ja, allemaal weten ze wat dat is. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Het leek een team, maar het was het niet. Toen heb ik wel echt gehuild ook. Met z'n allen voor dat ene doel. Schouder aan schouder. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden, ja. Luister naar Druk. Ja, jongens, wij hebben het over. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl. Of kom langs in een van onze winkels. Maak je klaar voor een lange zomer met Mr. Marvis. In onze collectie vind je perfecte shorts, stijlvolle broeken en zomerse tops. Dit is het moment om jouw look een boost te geven. Play every day met Mr. Marvis. Shop de volledige collectie nu op mrmarvis.com.

Welkom terug. Tot 9:30 zijn we bij u met WNO Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. En we hebben het over de zorg. En daar luidt een van de credo's: minder zorg, meer gezondheid. Het wordt allemaal te duur, zo kan het niet langer. Maar hoe dan? En wat zijn dan de pijnlijke keuzes? Kortom, hoe kan de beoogd minister van Volksgezondheid, Fleur Agema, niet alleen de vraag wat, maar dan ook hoe het best beantwoorden? Beste tip is, luister deze uitzending helemaal uit. Namelijk onze gasten, te weten Anneke Westerlaken, voorzitter van Actis, de branchevereniging voor de ouderenzorg. Daarnaast René Heeman, hij is voorzitter van de artsenfederatie KNMG. En onze derde gast is Marcel Canoa, hoogleraar gezondheidseconomie aan de VU. En voordat wij deze vraag en andere aan dit zeer eerbiedwaardige trio gaan voorleggen, gaan wij eerst even schakelen met Duitsland. Namelijk naar niemand minder dan Jan-Vincent van Zuiden, de wedstrijd Oostenrijk-Frankrijk. Naar Düsseldorf om precies te zijn, want daar zijn we 4 minuten geleden begonnen aan de wedstrijd tussen Oostenrijk en Frankrijk. In de groep waar ook Nederland deel van uitmaakt. Nederland had al met 2-1 won van Polen. En nu is Frankrijk door velen gezien als de grote kandidaat om dit toernooi te winnen. Dus ook begonnen aan het toernooi. Vooraf waren er nog wat vraagtekens. Er zou een virus rond waren in de Franse selectie, maar ze zijn er allemaal bij hoor. Alle sterren, onder andere Kylian Mbappé, die uit voorzorg nog een training oversloeg eerder deze week. Maar hij staat gewoon in de basis bij de Fransen die van plan zijn om meteen de toon te zetten en deze wedstrijd te gaan winnen. Oostenrijk goed in vorm, maar 1 keer verloren in de laatste 16 interlands die zij speelden. Ja, zij zullen zich waarschijnlijk moeten beperken tot verdedigen. Ook nu eerste kans van de wedstrijd in de maak met Griezmann. Een vrije trap op het strafschopgebied van Oostenrijk, maar die wordt goed uitverdedigd. We zijn los in Düsseldorf. Titelfavoriet Frankrijk tegen Oostenrijk. Het staat na 5 minuten 0-0. Dit is WNL Haagse Lobby. Martijn de Greven. Dat was Jan-Vincent van Zuiden. En als er natuurlijk daar gescoord wordt of iets anders bijzonders gebeurd wordt, dan hoort u het hier meteen in de uitzending. Wij gaan het verder hebben over zorg. Nog specifieker over de minister van Gezondheidszorg. Die heeft wel een hoofdlijnenakkoord passage meegekregen die eerder vragen oproept dan vragen beantwoordt. En dan gaan wij in deze uitzending maar die vragen proberen zelf een beetje te beantwoorden. Ik wil eerst met jullie even luisteren aan een fragment. Fleur Agema, de beoogd minister van Volksgezondheid, die heeft het heel vaak gehad over de verzorgingstehuizen. Sommigen noemen dat bejaardenhuis, maar laten we het even bij het begrip verzorgingstehuizen houden. We hebben ergens één fragment opgeduikeld waarin ze nog kort uitlegt wat ze daar nou eigenlijk mee bedoelt. Deze beddencrisis werd veroorzaakt door het kabinet Rutte II. Toen de verzorgingshuizen werden gesloten na het stoppen van de financiering van de verzorgingshuizen. Ze waren niet meer nodig. En het was Schippers, minister Schippers, die toen als eerste met een labmiddel kwam en dat noemde zij het eerste lijnsverblijf. Maar voorzitter, intussen is ook het aantal wachtenden voor een verpleeghuisplek enorm opgelopen. Ruim 20.000 plekken. Daar waar vroeger iemand die uitbehandeld was in het ziekenhuis met thuiszorg thuis kon herstellen of tijdelijk naar het verzorgingshuis ging, blijven deze mensen nu liggen in het ziekenhuis. Met alle gevolgen van dien. Het bot bezuinigen op de ouderenzorg leidt tot opstoppingen in de ziekenhuizen. Ik heb daarvoor 2 oplossingen aan de minister. Ze zijn niet nieuw, voorzitter, maar aangezien de minister ze nog altijd niet overneemt, herhaal ik het hier nog maar eens. In plaats van het opgeven, de verpleeghuisplekken, zal ze verpleeghuisplekken moeten gaan bijbouwen. Ja, er was nog een tweede reden bij, maar dit was even het belangrijkste. Anneke Westerlaken, voorzitter van Actis, de branchevereniging voor ouderenzorg. Ziet u hier een medestander of iemand die heel naïef terugdenkt aan een tijd die gewoon voorbij is? Nou, wat ik heel erg hoop is dat er vooral geschikte woonvormen komen voor ouderen tussen thuis en het verpleeghuis in. Dus als de aankomend minister daarop doelt, hè, dat er meer tussenvormen. Ja, maar dat doet ze niet, dat weet u ook al. Nou, dat weet ik niet. Nou, het lijkt toch alsof ze echt naar het oude instituut zoals ja, maar... het moet nog ingevuld worden. Ja. Wat wel het ingewikkelde is van dit verhaal is dat er voor 2025 nu bezuinigingen van tafel zijn voor de ouderenzorg. Voor 2026 staan die weer ingeboekt en voor 2027 komt er weer 600 miljoen bij. Dus onze vraag is wel, ja, hoe verhoudt dit zich tot elkaar? Want als we ergens behoefte aan hebben in de sector, is het wel voorspelbaarheid en continuïteit van beleid. Dus onze hoop is heel erg dat die 600 miljoen die er straks bij komt, dat die er ook vooral is voor nieuwe woonvormen voor ouderen. En dan ziet u veel eerder kleinere woningen dan grootschalige ja, nultrede woningen, geclusterde woonvormen, allerlei plekken waar je ook samen redzaamheid goed kunt bevorderen. Is het überhaupt haalbaar? Gewoon het ouderwetse verpleeghuizen weer Ja, de grote vraag is natuurlijk, wie gaat er dan werken? Ja. Want we hebben nu enorm issue om de mensen die in de verpleeghuizen, waar nog intensievere zorg wordt verleend, om daar voldoende personeel te vinden. Dus op het moment dat je dan de verzorgingshuizen eigenlijk terugbrengt, ja, dan is natuurlijk de vraag, ja, wie gaat daar dan werken? Want we hebben echt wel een situatie waarin we moeten gaan kijken, hoe gaan we de mensen die het meest kwetsbaar zijn, die het meest van zorg afhankelijk zijn, hoe gaan we daar de zorg voor in de lucht houden? Ja. Meneer Kanha? Nou, ik ga toch voor de grap nog één aardig ding over mevrouw Agema's. Moet toch ook een skietje. Ze heeft één punt. En dat is dat er op dit moment vaak mensen onterecht ziekenhuisbedden in. Ja, die opstopping waar ze het over had. Verkeerde wennen. En dat is een reëel probleem. Dat, alleen, kunt u dat kwantificeren? Hoe groot is dat? Nou, dat weet ik niet, maar dat is echt een reëel probleem. En dat is ook vervelend, want die ziekenhuisbedden, die zijn duur en daar kunnen ook andere mensen op zitten die dan weer op wachtlijsten van weet ik wat voor een aandoening zitten. Maar het bouwen van verzorgingshuizen is niet de oplossing voor dat probleem. Wat wel een oplossing voor dat probleem is, om in bestaande complexen flexibiliteit in te bouwen voor tijdelijke plekken. Nou, dat kan prima. En dat gaat ook niet om enorme aantallen, maar dat is juist waar mensen een paar dagen kunnen recupereren, die eigenlijk te goed zijn om in die ziekenhuizen te blijven en die wel weer op weg naar huis zijn of op weg naar een andere plek. Als je daarin investeert, dat is een gerichte, relatief goed te doen investering, dan verlicht je de druk op die ziekenhuizen zonder dat je verpleeghuizen moet gaan of verzorgingshuizen. Maar dan zou ik de vraag van mevrouw Westerlaken halen. Wie gaan daar werken? Nou, maar dat gaat niet om heel erg veel mensen. Want het zijn vaak maar een paar dagen dat die mensen moeten recupereren. Dus dat zijn oplossingen die wel al bestaan, maar die meer onnodeloos ingewikkeld gemaakt worden. Ja, en dat zijn ook vaak dat type bedden, dat bijvoorbeeld een revalidatie of eerste lijns verblijf, zijn ook vaak bedden die al onderdeel zijn van een verpleeghuis. Precies. Dus dat maakt het inderdaad effectief te organiseren. Ja. Het voorbeeld van het ziekenhuis in Den Bosch is dat zij als ziekenhuis te veel bedden hebben en dat een deel van een van die afdelingen wordt behartigd door het verpleeghuis wat er vlakbij staat. Ja. En daar zie je zo'n eerste lijnsverblijf. Overigens is dit probleem bestaat al van verkeerde bedden sinds 1999. Els Borst was daar al mee bezig. En er is nog steeds geen politieke oplossing gekomen, omdat men geen scherpe keuzes maakt. Ja. Nou, daar ruikt u meteen het volgende punt. Nou, kijk, dat hoor je dus. Dat is een soort echo die ik de hele tijd terug was als ik met dit onderwerp bezig ben. Dan roepen allerlei mensen zoals jullie, die roepen, we kunnen niet langer wegkijken, we moeten pijnlijke keuzes die het lang ontlopen, die moeten we durven maken. Nou, gooi er maar eens alle drie wat op tafel. Meneer Kanoa, dan kom ik daarna bij meneer Himmel uit. Welke pijnlijke keuzes moeten we niet lang omheen dansen en gewoon zeggen, we pakken hem op? Maar het grappige is, ik zeg soms wel eens, deels schetsend, maar ook eigenlijk heel serieus, er is genoeg geld en er is genoeg personeel in de zorg. Alleen het wordt niet op een goede manier ingezet. En ik vind niet zozeer dat de keuze pijnlijk is, maar hij is wel moeilijk uit te leggen. Maar hij is wel uit te leggen. Kijk, als wij gewoon ervoor zorgen dat we dingen die geen zorg zijn of geen zorg zou moeten zijn, elders beleggen, dan zijn er genoeg mensen. Want als je de zorgzame buurten bijvoorbeeld goed organiseert, dan verlicht dat de druk op mantelzorgers. Het verlicht de druk op personeel die dan alleen maar moet doen waar hij voor is opgeleid. En het is ook nog goedkoper. Dus dat zijn niet zozeer pijnlijke keuzes, maar men vindt het moeilijk om dat te organiseren. Maar ik denk dus dat, zeker als het om de ouderenzorg gaat, dat de mogelijkheden die er zijn, dat die helemaal niet zo pijnlijk zijn als soms wel eens wordt beweerd. Je zou tegelijkertijd denken, als de druk maar hoog genoeg wordt, de kosten hoog genoeg oplopen, dan zou je het uiteindelijk daar maar moeten uitkomen. Ik zie ook dat er ontzettend veel energie in het land is om deze kant op te bewegen. En tegelijkertijd wordt het in de financiering en in de uitvoering onnodig ingewikkeld gemaakt voor bijvoorbeeld burgerinitiatieven om van de grond te komen. En dan wordt er weer een projectje van gemaakt en dan killen ze het weer als het goed geëvalueerd is, omdat er geen structurele financiering. Ja, en dan gaan ze op de gemeentebudgetten bezuinigen. Ja, dan gaan ze buurthuizen sluiten. Nou, dat is wel het laatste wat je wil doen. Dus ik denk een visie op hoe je het welzijn in de buurt zo goed mogelijk organiseert, hoeft helemaal geen pijnlijke keuze te zijn. Meneer Heeman, zelfde vraag. Welke pijnlijke dilemma's bent u ook bereid niet langer omheen te dansen? Ik had het over scherpe keuzes. Scherpe. Het is niet altijd pijnlijk. Kan ook pijnlijk zijn, maar gaat u door. Wat je ziet en wat ook veel in de pers is geweest... de sluiting bij een van het ziekenhuis in Heerlen. Het deel daarvan is gesloten. Ja. Het prioriteren welke behandelingen je daar doet... en welke je in Geleen doet. Het ziekenhuis in Zutphen is een ander bekend voorbeeld. Ik denk dat keuzes zijn die gemaakt moeten worden... van hoe kun je het organiseren... zodat je het in één locatie... Ja. Hoe kun je het efficiënter organiseren... zodat je een efficiëntere behandelingscyclus krijgt. Maar hoe kan het dat de politiek deze realiteit niet onder ogen ziet? Want die discussie leidde ook op in de campagne. Mm-hmm. Ja. En toen gingen ze allemaal bij elkaar in het RTL-debat zitten. En toen gingen ze met elkaar de schouder. Hoe gaan wij met elkaar nu dat ziekenhuis openhouden? Ja, kunt u nog herinneren? Slotenvaartziekenhuis hebben ze gesloten. Nou, dat was een gigantische volksopstand. Terwijl het een waardeloos ziekenhuis was. En er zat capaciteit in Amsterdam. Dus dat toont al aan hoe moeilijk het is. Ja, maar het gek is dat Slotervaartziekenhuis, mijn zoon is er geboren. Het gek is dus de commotie toen het misging, maar toen het helemaal dicht was. Als je deze deze discussie aangaat met de lokale bevolking, wat men in Zuiderland aan het doen is, en zegt: wij moeten deze keuze maken omdat wij niet voldoende personeel hebben. Wij kunnen niet de verloskunde op allebei de locaties openhouden. Wij kunnen de eerste hulp niet altijd 24/7 openhouden op twee locaties. Dat soort discussies kun je met de bevolking aangaan. Ja. Het is natuurlijk een maatschappelijk probleem waar we tegenaan lopen. En dat kun je alleen doen als je niet vanuit Den Haag gaat roepen: we doen het zus of zo, en dus de scherpe keuzes ontwijkt. Maar ga met mensen in gesprek en kijk hoe je met die bevolking lokaal een oplossing vindt voor het probleem wat er langzaam aankomt. En dat betekent ook lange termijn doelen. Dat is wat we in deze regio gaan doen. En over 20 jaar staat dat er zo voor. Ja, misschien om het ook heel tastbaar te maken, hè, waar we in de ouderenzorg bijvoorbeeld nu voor staan, is dat er steeds meer zorgorganisaties zijn die zeggen: als het ook kan dat je thuis een apparaatje krijgt die op het goede moment je medicijnen uitspuugt, dan komen we niet meer langs met de wijkverpleging om die medicijnen uit te delen. Of als er een bril is die helpt om je eigen ogen te druppelen, en daarmee kun je het zelf of daarmee kan je partner het, dan komen wij niet meer langs als wijkverpleging om dat te doen. Voor sommige mensen zal dat voor meer eenzaamheid zorgen, maar die moet je dan dus juist opvangen inderdaad in de wijk en in de buurt. Maar wat je hiermee wel doet, is dat je capaciteitsvrij speelt voor bijvoorbeeld palliatieve zorg of wondzorg die je niet bijvoorbeeld met technologie kunt vervangen. En het is wel handig dat ook in de aanspraak en hoe we de zorg sturen, dat dit soort keuzes van zelfredzaamheid, dat die ook meer bevorderd worden. Want als nu zorgorganisaties in één regio zeggen: oké, als iemand zelf ogen kan druppelen, dan doen wij dat niet. Maar er is één organisatie die zegt: ach, maar wij komen heus nog wel 2 keer per dag langs. Ja, dan ben je natuurlijk het probleem niet aan het oplossen met elkaar. Ja, en het is niet alleen maar onwil vanuit Den Haag. Een stuk van het probleem zit ook gewoon in de burgers en de patiënten en hun familie zelf. Ja. Die dit soort oplossingen, of het nou gaat om om het beter organiseren van de ziekenhuiszorg of van de ouderenzorg of van de thuiszorg, vaak zien als een achteruitgang van of iets waar ze vroeger recht op hadden en nu niet meer. Alsof dat iets heel vreselijks is, terwijl het eigenlijk gewoon een realistisch toekomstbeeld is. Daarom is het op zich natuurlijk wel een fascinerend iets om te kijken wat de oppositie gaat doen. Dus je hebt dus, en we zeggen toch, iemand van een populistische partij die nu aan de knoppen zit. Heel benieuwd. Kijk, je kan de oppositieretoriek kan je wel doen. Het verschaling van de zorg. Slaat u allemaal de kou staan. Je kan het zo wel eruit. Dus ik ben heel benieuwd wat die andere partijen nu gaan doen. Een soort omgekeerde wereld krijg je nu. Nou ja, ik denk dat dat de oppositie wel redelijk makkelijk vrij schieten heeft. Omdat er allerlei beloftes gedaan zijn in het verleden die niet realistisch zijn. En ja, dit is een reality check, zoals ik al zei. En de oppositie die zal zeggen van: nou, u beloofde dit en dit en dat. Er is niks van terechtgekomen. Ja. Een ander belangrijk ding. Ik ben heel erkentelijk met een aantal concrete zaken die hier ter tafel zijn gekomen. Maar even de arbeidsmarkt. Ook zo'n onderwerp wat in alle domeinen weer langskomt. Maar zeker ook als het om de zorg gaat. De terreur van de ZZP'ers. Ik moest even lachen, want ik zei tegen meneer Heeman ook van tevoren al even: we hebben ook wel eens discussie rondom de maatschappen. Dat heet tegenwoordig anders, hè? Dat is de specialisten. Dat heet nu medisch specialistenbedrijven. Ja. Die zitten formeel dan onder de raad van bestuur. Maar u weet veel beter dan ik, in de praktijk, als ze een robbertje verbaal gaan vechten, dan zitten ze helemaal niet eronder. Dan duiken ze vaak nog eroverheen ook als het om grote beslissingen gaat. Daar zijn volgens velen is daar een probleem mee, maar ik wil het eigenlijk heel breed doen. Laten we beginnen met de ZZP'er. We zien het ook in het onderwijs, is een groot probleem. Mensen stappen zelfs vaak bewust uit het vaste dienstverband om ze daarna als ZZP weer terug in te laten huren. Dat geeft en scheve blikken op de vloer. Het zorgt voor onredelijkheid in beloning, salaris versus ZZP. Maar is het tegen te gaan? Nou, er staat ook iets over in het hoofdlijnakkoord. Er staat namelijk over dat er de wetgeving, zoals die nu al in voorbereiding is, dat die wordt doorgezet. En dat maakt het moeilijker om ZZP'ers in te zetten. Er staat ook dat personeel in vaste dienst voorrang krijgt. Bijvoorbeeld het kiezen van het rooster. Ja. Iets wat wij overigens in de CAO al lang geregeld hebben. Dus dat is voor de oudere zorg geen nieuwe maatregel. Maar er wordt wel verder ingezet op het ontmoedigen van de inzet van ZZP'ers. Ja, heeft u ook zodanig de ontmoediging gelezen dat u ook denkt, nu gaan er echt ZZP'ers zeggen, ik hou er mee op, ik ga weer in vast dienstverband? Ik denk eerder dat hij zich bijvoorbeeld via een detacheringsconstructie dan laten inzetten, waardoor het ook 21% extra btw kost en het ook duurder wordt voor de zorg. Dat hoop ik niet. Dat betekent dus ook dat we als sector hard moeten werken aan het aantrekkelijker maken van werken in loondienst. Daar is ook geld voor nodig om mensen beter te kunnen betalen. En verder zien wij in onze sector dat het aantal ZZP'ers redelijk meevalt. Ik geloof zo'n 6-7%. Dus voor sommige organisaties zal dat een grotere exit betekenen, mogelijk voor medewerkers dan voor anderen. Hoe komt dat eigenlijk? Want ik ken hogere percentages dat jullie, maar het is nog wel wat hoor trouwens, 6-7%. Ik hoop heel erg dat dat komt omdat mensen gewoon graag zich langere tijd verbinden aan een zorgorganisatie door middel van het dienstverband. Even naar de gezondheidseconomie hier aan tafel, meneer Canois. Hoe groot is dit probleem van die ZZP'er? Nou, dat moet genuanceerd worden, want je mag niet alle ZZP'ers op één hoop gooien. En er zijn heel veel mensen die om hele goede redenen ZZP'er worden. En ik wil ook niet dat dat nu geframed wordt als dat allemaal mensen zijn die opportunisten zijn en geen nachtdiensten willen draaien. Dat is wel een deel van het probleem. Maar ja, er zijn ook gewoon zat mensen die het gewoon plezierig vinden om voor meerdere werkgevers hun diensten aan te bieden en die een hele nuttige rol in de zorg verlenen. Die mensen die wil je juist helemaal niet kwijt. En je loopt ook nog risico's door ZZP'ers als een soort van boemannen van de zorg te gaan zitten framen. En dat ze gewoon wat anders gaan doen. Dan gaan ze in de, weet ik wel, van een andere sector werken. En dan is het personeelsprobleem in de zorg er echt niet door opgelost. Wat je niet wil, dat zijn mensen die eigenlijk schijnzelfstandig zijn, die eigenlijk hetzelfde werk doen als bijvoorbeeld een verpleegkundige in een zorginstelling, maar dan zonder nachtdiensten of zo. Ja, dat soort constructies, die kloppen niet. Dus daar staat inderdaad wat in het hoofdlijnenakkoord. Nou, mochten ze erin slagen, wat mij nog niet eenvoudig lijkt, maar mochten ze in slagen om dat specifieke probleem uit te bannen, dan denk ik dat dat een goede zaak is. Meneer Eman? Ja, er zijn verschillende soorten ZZP'ers, dat gaf Marcel net al aan. Maar ik denk wat je ziet als ik ZZP'ers spreek, is dat zij het prettig vinden om voor meerdere bazen te werken, een mate van autonomie hebben en een wat afstand van hun werkgever. Dus minder onder het juk van de werkgever, dat bedoel ik niet negatief. Die autonomie vindt men belangrijk als professional. En daarnaast de ontwikkelmogelijkheden. Je kunt kiezen waar je werkt, wanneer je werkt. De vermindering van de regeldruk wordt ook genoemd. Hè? Minder administratieve belasting. Je zit ergens op een plek en na de dienst, nadat je gewerkt hebt, ga je weg en is het klaar. Als je in vaste dienst bent, is er vaak nog veel administratieve andere belasting voor. Als ik naar huisartsen kijk, waar natuurlijk de waarnemers, dan noemen ze het waarnemers, die geen eigen geen eigen praktijk willen, daar zie je dat zij doordat ze zelfstandiger zijn, dat ze dus ook minder last hebben van die administratieve belasting. Ja. Geen last van het werkgeverschap, geen last van het onderhandelen. Ja, want bij die huisartsen, het bijzonderste, zijn er op zich best wel wat aan de huisartsen, maar deze zijn er heel weinig die zeggen, ik wil een eigenstandige praktijk hebben. Vooral jongere huisartsen. Zie je dat, maar dat heeft te maken met de administratieve belasting en de regeldruk die ze daar ervaren. En ik denk dat bij jonge huisartsen combineer ik dat ook met het feit dat je een jong gezin hebt. En in dat gezin natuurlijk ook een functie hebt. Ja, en daar kunnen we toch ook niet onverlet laten dat we in Nederland nog een hele hardnekkige deeltijdcultuur hebben, waarin vooral vrouwen worden geacht om deeltijd te werken en meer zorgtaken op zich te nemen. Dus ik hoop ook dat, volgens mij wordt het een staatssecretaris van emancipatie, daar ook een slag in gaat slaan. Een minister die de regie neemt, die pijnlijke maatregelen niet schuwt, die verschillende domeinen aan elkaar weet te knopen. We hebben net het welzijnsdomein, wat hier net langskwam. Ik wil eigenlijk jullie alle drie, ik weet zeker, al kennen jullie het, dat jullie toch wel eens een keer op een onbewaakt moment gedacht hebben. Wat nou als ik minister zou zijn? Dat hebben jullie een keer gedaan. Misschien niet heel vaak. Je kijkt me heel wazig aan. Maar dat hebben jullie echt wel eens een keer gedaan. Wat nou als ik minister zou worden? Nou, daar wil ik die laatste 6 minuten mee volmaken. Mevrouw Westerlaken, begin bij u. Dan zou ik... Ik neem aan minister van VWS. Dan. Ja, nee, mag ik zelf een ministerie? Nee. Het gaat erom dat het interessant is. Want... Nieuw ministerie is heel populair. Ja, dat kan je. Dat kan. Nee, maar het is natuurlijk een fascinerend iets. Jullie als lobbyisten hebben ook relatief heel weinig tijd... tussen de beëdiging op het bordes en Prinsjesdag, zeg ik maar even... Om dus ergens nog misschien iets van invloed of impact uit te oefenen. Dit is dus het moment, want ik weet dat mevrouw Agema geen uitzending van Haagse Lobby overslaat. Nou, dat is fijn. En groot hart voor de zorg, dus dat is ook mooi. Dan zou ik als eerste bij alle andere ministeries langsgaan... en alle andere collega's om het feit dat we als Nederland vergrijzen... overal onder de aandacht te brengen, zodat dat niet vooral iets wordt van de zorg... maar dat we als hele samenleving en de politiek ook in brede zin gaan nadenken... over wat het betekent dat we steeds ouder worden. Voor hoe we wonen, voor hoe we werken, voor zorgzaamheid... en voor al die andere aspecten. Juist. En dat is natuurlijk slim, want als je je domein ook doet... dan kun je ook de financiële constructies, hè, die vaak toch in de weg zitten... die geldstromen, kan je dat ook breder maken... Toch? Ja, hopelijk wel. En inderdaad de urgentie ook zo organiseren... dat gezondheid en welzijn iets is wat we dus vooral in de breedte moeten organiseren. En zeker niet alleen in de zorg. Helder. Meneer Heeman, morgen staat u op het bordes... en dan gaat u wat tegen het land vertellen als minister van Volksgezondheid. Ik hoop dat de zon schijnt. het is een beetje een parallel met wat Anneke net zei. Het is gezondheid is een kabinetsuitdaging. En dat is een integrale oplossingen moeten daarvoor komen... Dat betekent dat je bij elk beleid wat je maakt in Den Haag... of je nou minister bent van economische zaken of van VWS... je zult met elkaar moeten kijken... wat heeft dat beleid van jou voor effect op de gezondheid van de burger? Anders krijg je steeds dingen die elkaar tegenwerken... wat we de afgelopen jaren heel veel gezien hebben. En de lange termijn keuze. Leg nou een doel neer waar je als kabinet zegt... daar willen we over 20 jaar, onze opvolgers moeten daar over 20 jaar staan. Dat zou mijn doel zijn. Ik krijg op dit moment trouwens het nieuwtje binnen... dat op 2 juli, dat is net bekendgemaakt... Wordt het kabinet geacht zich op het bordes te melden... voor het kabinet Schoof 1. 2 juli, zet het in uw agenda. Goeie kans op som. En dat schijnt ongetwijfeld de som, meneer Heeman. Meneer Canoa, zelfde vraag. Ja, nou, laat vooropstellen dat ik nooit minister zou worden... met partijen die ruimschoots door de morele bodem zijn gezakt. Maar goed, stel dat dat een andere configuratie zou zijn... en ik sta daar op dat bordes... dan zou ik in het verlengde van wat mijn buren zeggen... vol inzetten op domeinoverstijgend denken. Dus in denken in termen van gezondheid. En dat betekent ook dat het ook niet alleen maar... zorg en welzijn is, maar een gezondheid in den brede. Dus daar zit ook voedingsindustrie bij, daar zit tabaksindustrie bij. En dat zijn allemaal zaken die ervoor zorgen dat de populatie gezonder wordt. En dat is gewoon het enige wat we moeten doen. Ernst Kuipers, zijn nalatenschap, de vorige minister van Volksgezondheid... die had natuurlijk dat integraal zorgakkoord. Ja. Als ik jullie beluister, is het een soort integraal zorgakkoord superplus? Dus met al die andere partners erbij? Maar het huidige integraal zorgakkoord is met name gericht op de zorgverzekering. Precies. Vooral de verbreding naar het sociaal domein. Dat is leuk voor ziekenhuizen. Maar... belangrijk. Ja. En gelukkig zien we ook in het hoofdlijnakkoord wel... dat de versterking van de eerste lijn een belangrijk punt is. Maar met name de beweging naar voren, dus naar de gemeente... naar het sociaal domein, die is heel belangrijk. Ja. Even, nou toch even, dat we toch even ook. We zitten nu heel oplossingsgericht en hoe kunnen we dit doen? Als het nou onverhoopt niet allemaal gebeurt, wat hier nu wordt verteld, dus wel het eigen risico wordt gehalveerd, we gaan niet de domeinen overstijgend te werken. Wat gebeurt er eigenlijk dan? Krijgen we dan nou naar een soort zorginfarct? Of waar moet ik echt aan denken? Nou ja, zeker. Het personeel gaat er niet komen. Dan krijg je dus wachtlijsten. Dat kan niet anders. Want ja, als er geen personeel is en de plannen gaan toch door... dan zijn wachtlijsten onvermijdelijk. Want en hoe nabij is dat? Dat weet ik niet. Ja, nogmaals, dat vraagt wel om in glazen bollen te kijken... die ik even niet in mijn binnenzak heb. Heeman, kunt u met de binnenzak erover? Nou, dat niet. Maar als je mensen gezond wil houden... en dat zie ik natuurlijk dagelijks, wekelijks op spreekuur... Dan zul je iets moeten doen aan hun gezondheid vooraf. En dat is voordat ze ziek worden. En de gemiddelde mensen in lage 6... die worden rond hun 50ste, 55ste... beginnen ze een slechte kwaliteit van leven ervaren. Als je die mensen economisch productief wil houden tot hun 70ste... en ook in de zorg wil laten werken... dan moet je daar nu iets aan doen. Dus als dit kabinet daar niets aan doet... worden de problemen weer naar achteren geschoven. over. En in 2020 hebben we 25% mensen van boven de 65. Dat geeft al een enorme druk. Alleen dat op zich al. Dus dat zorginfarct ligt dan echt heel dichtbij? Ja. Ja, en op sommige plekken is dat ook al voelbaar. Dus die keuzes waar we het net over hebben, die zijn ook zo belangrijk om zorgprofessionals te beschermen voor onrealistische verwachtingen uit de samenleving. Precies. Want ze hebben al een toenemende mate bijvoorbeeld met agressie te maken. En die keuzes zijn ook nodig om juist voor die zorgverleners te gaan staan en te zeggen, hey, wij hebben als samenleving hier ook keuzes te maken. Die kun je niet op het bordje schuiven van organisaties en individuen. Ja. U heeft ook een vakbondsachtergrond, zag ik. Zeker. U weet hoe je dat. Als je praat toch even, dus dat je het salarishuis omhoog krikt. Ja. Nou, het aantrekkelijk maken. Waar hebben we het dan over? Als het gaat om het dichten van de loonkloof, zoals wij die noemen. Dus wat mensen met een vergelijkbaar opleidingsniveau verdienen in de ouderenzorg ten opzichte van een vergelijkbaar opleidingsniveau. Hè, ergens anders op de arbeidsmarkt, dan gaat het om zo'n 7%. Dan heb je 1,2 miljard voor nodig. En er zijn heel veel van de huidige partijen straks in het nieuwe kabinet. Die hebben altijd ook een lans gebroken voor die loonsverhoging. Dus die moeten dat nu ook gaan waarmaken. Bij deze. Ik dank Anneke van West. Anneke Westerlaak, zo moet ik zeggen. De voorzitter van Actis, de branchevereniging Ouderenzorg. René Heeman, voorzitter van de Artsenfederatie KNMG. En Marcel Canois, hij is hoogleraar Gezond Economie. Ik dank u voor het luisteren. Ik meld u tussendoor nog even dat Oostenrijk-Frankrijk nog steeds 0-0 staat. En dat hier op deze zender zometeen te horen zijn de collega's van Langslijn en Omstreken, oftewel Guylaine Plag en Jan-Willem Wesseling. Tot volgende week.